إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيدل سواد توفيق برمب عز وجل كي سنو درس التوحيد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة با الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وملي نيجي وانشي بنتو بيغا خمني موي الخوف اي خاجم اك لنغا خمني موي تكتلم كي توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنن ne ragal ay xaj la gison nañ ragalu jaamu yalla ak lamu lambo waye kadalika gis nañ ragal gi nga xamni ak moy yalla la agut nek ci bokale waye nak bakar la waye tamit ragal gi nga xamni mom agut ci nek moy yalla mu nek ragal go xamni sunu borom moko moñe doomu adama mo melni ci xaj bobu sax lañ tollon borom téré bi don ci indi ay teunk ci goge ragal comme nam ko indé ci jitu ngir rek nit ki mëna xam ban ragal mom la wara joyal jeglel ko borom bi tabaaraku wa ta'ala mom dong badu ci tabbi ci bokale ak ragal gi nga xamni des nako moytandiku ndax da fay jur bakar ak ragal gi nga xamni nak mom mën na dox digeunte mbindef ak morom mbindefam kon waxon na ni ragal gi nga xamni moy ragal bu naturel bi moy nit ki ragal lo xamanteni ni sabab bu visible la teet mu nek lo xamanteni ni sakku na nit ca nit ka ar ca bopam manam nit ka jël ay matuwayam jël ay pexem pour mën ko wataliku man ko moytu mu ci don joxe ay misal comme lu melni jitt ak yenn rabbi mu ne yu mel nonu nit ki day jël la nga xamne moy ngannayam ta'khuzul 'asa li qatlil hayy wal aqrab day jël li nga xamne moy ngannayam ngir faat li nga xamni moy janji wala jitt bi wa kadhalika sibaa ak li nga xamanteni ni mom moy rabu ali mune li anna hadhihi umur mahsusa ndax yoy ay mbir la yo xamanteni ni yu palpable ngok yu ñu mëna tek baram la yu fess la yu ñu mëna gis la wa fiha darar ma'lum ta dafta nek lor bo xamanteni ni ñepp ko xam ku ne xam na ni jaan amna dangar kadalika jitt ak yu deme non ku ne xam na ni gaynde day fadate kon lolu mbir yoyu senuk lor lu ñu xam la mun fa iza khifta minha soko ragale nak فهذا لا يسمى شركا من كان دو كوتو دي بوكالي تي دو تودو تاميت خوف المحرم moy ragal gi nga xamni da haram bal yusamma khawfan tabi'iyan waye dañ koy tuddé ragal bo xamni ragal bu naturel la moy khawfu tabi'i mune wali hada qala allah fi musa lolu motax sunu worom jalla wa ala mu wax ci musa qissa musa fa kharaja minha khaifan ay min al balad خائفاً يترقب خائفاً من أعدائه لأنه قتل منهم نفساً من موسى دفع دال دي جن تريوما نيكو كو خامنتيني ني اجي راغال لا ماغي فوغلو من مو راغال ليغا خامنتيني ني موي اي نونام نдах فات غومو فاتون كين تا نيوم من كون موسى عليه الصلاه والسلام دفع دال دي داو إلى مدينة دم مدين وكان يترقب منك دي فوغلو ويخشى أن يلحقوه مدون رغل أي نونم دبكو منكن فهذا خوف طبيعي لولو أقرقل لغو خمين تنيني رغل غو ناتورالا دو رغل غو أرام دو رغل غو خمين بوكاليلا منواعي نتكي warna gor gor lu xamne dafa wara moy ci borom bi tabaarak wa ta'ala mango donte neenañ la ragal gogou dara neeku ci waye fexel ba bu mu yobbu sa xol fexel ba sa xol na jafandu ci borom bi tabaarak wa ta'ala dimbaniku borom bi tabaarak wa ta'ala bolek nak jël say matuway gis nga qissa musa bimla indil musa da watandiko togut xaar ay nonam waaw togut xaar ay nonam gis nga ko dafa jël ay matuwayam da di len di devancer def ay sabab wakirlu ci borom bi tabaarak wa ta'ala mago xam nga nit dawna ay nonam dab ko kon du daw bi moy tax nga recc waye daw bi sabab la dang koy jappé sabab kilay musal nak kilay reccel ci say non moy Allah jalla wa ala ngok mom moy ki nga xamanteni ni mom mo lay defal an-najah manam réussite ci lolé ngay moytu mune kon nit ki na fexé xamné dafa wara wër xolam ci borom bi tabaarak wa ta'ala mu daadi jël nak bil asbab allati tadfa'u anhu ad-darar ci sabab yi nga xamanteni ni ay sabab la ñu xamné yi day jagn lor wa ya'tamid 'ala Allah wa yatawakkal 'ala Allah mu sukkas ndiku ci borom bi tabaarak wa ta'ala wakirlu ci borom bi tabaarak wa ta'ala kon nit ki da fay jël sabab mango da fay jël ay sabab mango sabab yi dessuko dakk sabab yi lolou ako gak la ci xel qadhun fil aql comme niko cheikh salih ali cheikh don waxe mango nafyul asbabi an takuna asbaban qadhun fil aql sababu dakk li nga xamni moy sabab yi ci ñu baña ci ne do ko jël do ko jëfëndiko masalan ñu ne la li ay sabab la del raxasu del sol masque del def li yow nga ne do ko jëfëndiko mu ne lolu ako gak la ci li nga xamni moy xel waaw bu ko defé kon ya nga xamni ay sabab la yo xamni yu ñu xam la yo xamni des na ko jëfëndiko mu nekk akuk aru mu nekk akuk fagaru lolu julit bi daf koy jël borom xel daf koy jël bu ko defé nak la ci gëna am solo nak moy la ya'tamid ala al-asbab al-mujarrada du nek ko xamni day sukkandiku ci sabab yi kesse manam par exemple bu ñe bo raxaso sol masque rek mu japp ni lolu mo koy muccel ci febar bi dedet du lolu mo lay muccel ci febar bi mais ki lay muccel ci febar bi moy yalla waaw sunu borom nak mo la digal nga jël say matuway fagandiku wa khuzu hidrakum en fagandiku jël sen matuway gis nga ko ma nga ko wajal sen bop ya ngi genn jël say matuway ba ma seuk waaw bul genn no xamanteni ni da ngay garal sa bop ci lor yonnati bi alayhi salatu wassalam daf ñu jangal moytu lor ba ag na ci sax wax di wax naan ku deg masih dajjal nang ko moytu andak mom yonent bi décrire na masih dajjal bobu masih dajjal description bu leer nañ mo bayiko fi mais andak lim koy décrire description bu leer yeb neena ko ko deg nang ko moytu xam nga kon yonent bi alayhi salatu wassalam digelu la ngay dem di sanjafu lo xamni lor da cey nek lolou nak qaida la ben règle la ab teur la bu am solo lol ci diine islam ci lepp yo xamanteni ni ay mbir la ci mbir aduna yi nga xamni da comporter wu ak lor wala bok lu ñuy tuddé diina te mo and ak lor parce que leg ñu jël lo xamni bokalé la ay bida la ñu tuddé ko turu diina gis nga ko ba défé bismillahirrahmanirrahim bang cey deg yonent ba neena bang cey deg lolou dal di lay nax nga jël fa hadith yo xamni werut jël fa ay ñaan yo xamni saxul ci yonent bi alayhi salatu wassalam comme yi ngeen di deg jamono ji rek gis nga ko lolou dangereux lor la ci ban côté ci côté diina gis nga ko lor la ci côté diina kon xamal ni nga wara moytandiku lo ni nga wara moytandiku we lori yi nga xamni dafa aju ci mbiru aduna sa wer geeram ak yoy lu yaq sa alal ak yoy yeb noné nga wara moytandiku we tamit lor bo xamni day yaq sa diina luy gakkal sa diina dang ko wara moytu bokale day mabal diina da koy yaq kon dang ko wara moytu bida day gakkal sa diina bakari tamit nonu gis nga da fay wañi sa ngeum sa liman lay wañi kon lutax doko moytu tay fi tay ko gis tay mi ngi wotani ko joxe loxo du deug ba ngok te pourtant joxe loxo amna fo xamni islam tere nako fa est ce que respecté won nañ ko gis nga est ce que respecté won nañ ko tay fi tay ñanañ la boy genn solal masque yang koy def ndax lan japp nga ne sabab la ci lu jëm ci walu febar bi donc yonnati bi alayhi salatu wassalam bam la téré yow jigen wu ñeeku surtout soy genn wala ne so nekké fi bërepp bo xamné ay gooru jambur ño fa nek mu téré la nga wu ñeeku genn sa bop neen genne sa yaram say loxo wala genne li nga xamni moy say tar mo xam ay yereele wala ay takay wala bok tar bo xamni taru xet la manam geut boy def ay ciuraay ki parfum yoyep ñu teral la nga genne ko ngok diko exposer ndax lan ndax daf lay jural lor ci al-akhirah te al-akhirah dundu la bo xamni day sax daq légi xolal yow yaangi moytu lor bo xamanteni ni ala kulli alin lor bobu sunu borom bu dogalé nga mucc ci tamit amna bes bo xamanteni ni bes bobu mom du jass moy da ngay dé kon fi ak lo daw sa besa ngi yow légi lor yi nga xamni tay lor yi dundé aduna la yang koy moytu te pourtant dundu aduna bobu xam nga ni day jeex wa legi nak kon lor yi nga xamni mo aju ci dundu al-akhirah te dundu al-akhirah nek dundu ko sax daq lutax doko moytu mo gëna yell nga moytu ko dine islam nak non la tay buñ la don misal safara mën nañ la ko jox misal ci fever bi ñepp di moytu tay ku ne rek ya nga moytu wa ministre yek directeur yek borom charrette yek ñi ci mbedd ñepp ku ne ya nga moytu ku ne ya nga wattandiku ku ne ya nga jël say matuway lan motax kon aha nit ñi la islam téré moyto wuñ ko nonu day melni kon information bi dess na jall wala bok information bi ba légui rek ci walu information bi la manam ñak nañ ko jël au sérieux gis nga ndax tay bo xolé ci fièvre bi rappeur yek théâtre kat yek ñepp ku ci nek yaangi ñew jël lén ci sa waxtu di wax ak ñi lay déglu nan lén moytu lén fièvre bi té fièvre bi ghaayatu ma fi fièvre bi li gëna reuy li nek ci fièvre moy lan nga faatu ci est-ce que bo faato ci fièvre bi day tek ne sa al-akhirah day nul du nul so déwé ci fièvre bi wala benen fièvre sunu borom dina la dékkal sa bir bamel amna lula fay xaar yawmal qiyamati di nga taxaw leg ya nga moytu lo xamanteni dafa am limite té moytu wo li nga xamanteni nak mom dalay tak nga yobale ko sa bir bamel muy say bakar bokale yi bidaay moy yalla yi nga yobale ko yowmal qiyam mu nek danger lutax lolou doko moytu lutax lolou duñ ko jox geud ba ak yel yelef ba comme sere biñ jox ci febar bi fi ñepp di ci wax kilifa yi di ci wax mais ma al asaf senegal da ngay gis ko xamni da nan kilifa diina la ñukoy bokale ak yalla mu nopi mom waxuma la nak muy ñew di téré nit ñi bokale motax gis nga bokale wasafo soy wax nit moytul bokale sax da nan la li may téré ni waxna ko ci kanamu diiw te téréwuma gis nga ko kilifa diiw te nenañ kilifa diina la deg na mom moy wax li te téréw kon su doon lu graw dina mako téré gis nga Allahul musta'an te ñepp xam nañ ne sunu borom kenn la qul huwallahu ahad kon ñepp xam nañ ko Allahul musta'an bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh